یا سیدی، جو ذمہ دار بد اخلاق ہو، غصے میں آ کر اپنے ماتحتوں کو جھاڑ دیتا ہو، اس کے بارے میں آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ اول تو جھاڑنے کا اس کو رائٹ نہیں ہے. اب اگر وہ بلا اجازت شرعی کسی کو جھاڑے گا تو اس کی دل آزاری ہوگی. اب دل آزاری گناہ کبیرہ حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. کسی مسلمان کی بلا اجازت شرعی جھاڑ دینے سے یقیناً دل آزاری ہوگی، تذلیل ہوگی، بلکہ بعض اس طرح ماحول سے بھی ٹوٹ جاتے ہیں. ذمہ دار پر اول تو یہ کہ اپنی خیر منائے، وہ کہ اللہ سے بھی توبہ کرے اور جس کا دل دکھایا اس کی معافی مانگ کر اس کو راضی کرے. سوری کہہ دینے سے کام نہیں چلے گا. اس کی اس طرح معافی مانگے کہ جس طرح وہ معافی مانگنے کا حق ہے، اور اپنے غصے کی عادت نکالے، ورنہ پھر کوئی بہتر استائی بھائی وہ اس کو آگے بڑھا دے. ایسا ذمہ دار غیر ذمہ داری کا ثبوت دے گا تو اس سے دعوت اسلامی کا فائدہ کم اور نقصان زیادہ ہو سکتا ہے. بعض استائی بھائی ہوتے ہیں بالکل یعنی کہ اخذ قسم کے ہوتے ہیں، خر دماغ، اور مزید یہ کہ حکمت عملیاں بھی نہیں جانتے، کہاں کیا بولنا چاہیے اس کی سدھ نہیں ہوتی بےچاروں کو، تو جیسا آیا وہ فائر کر دیتے ہیں، کہیں چکا کہیں چکا. تو یہ بہت سارا کام کر بھی ڈالتے ہیں تو کبھی ایسی غلطی کرتے ہیں کہ بس وہ سارا جو ہے کیا کرایا تو پانی پلا دیتے. جیسے سانپن جو ہے بہت بچے جنتی ہے، لیکن سانپن اپنے بچوں کو پھر کھانا بھی شروع کر دیتی ہے. پھر جو بچ کر نکل گیا بھاگ گیا وہ بڑا ہو گیا تو ہو گیا. باقی خیر یہ بھی نظام میں قدرت ہے، خوب وہ انڈے بہت دیتی ہے، بچے بہت دیتی ہے، تو کھا بھی خود ڈالتی ہے، ورنہ تو ادھر سانپ ہی گھوم رہے ہوتے ہیں تو کیا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا نظام برحق، تو اس لیے وہ غیر ذمہ داری نہیں ہونی چاہیے. جتنا بڑا ذمہ دار ہو اتنا اس کو زیادہ نرمی کرنی چاہیے. جیسے امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جلال تو مشہور ہے، ایسا جلال کے شیطان اور سرکش جنات فاروق اعظم کی گلی سے نہیں گزرتے، اتنا جلال. مگر جب آپ یعنی مسلمان ہونے کے بعد ہی آپ کی شان ہے کہ شیطان اور جنات سرکش نہیں گزرتے تھے آپ کے پاس سے، دور بھاگتے تھے. تو جب آپ مسلمان ہو گئے تو وہ جلال جو تھا وہ نرمی میں تبدیل ہو گیا، اور جب آپ امیر المومنین بن گئے تو وہ نرمی جو تھی وہ حلیمی میں تبدیل ہو گئی، نرم ترین ہو گئے، محتاط ترین ہو گئے. یہاں تک کہ کسی کوئی نابینا راستے میں بیٹھا تھا، بے خیالی میں پاؤں آ گیا تو وہ چلایا کہ میں اندھا دیکھتا نہیں، تو آپ نے فرمایا کہ اندھا تو نہیں ہوں، البتہ میری بھول ہو گئی، مجھے معاف کر. بچوں سے، مدینے کے بچوں سے کہتے تھے کہ بچوں دعا کرو عمر بخشا جائے. تو نرمی حلیمی، تو جتنی بڑی ذمہ دار ہو اتنا ہی اس کو محتاط زیادہ ہونا چاہیے، کیونکہ یہ منصب ہے آج یا کل نہیں ہے. جیسے میں نے مثالیں دی، بڑے بڑے منصب والے ہم نے دیکھے، دنیا داری میں ہم نے فن خان میں نے دیکھے، ایسے تو فن خانوں کا میں نے انجام دیکھا ہے، سنا ہے، مت پوچھو گا. ہمارے محلے میں ایک دادا گیر ہوتا تھا، ہم بچے چھوٹے چھوٹے تھے، لڑکے بالغ بھی شاید نہیں ہوں گے، چھوٹے چھوٹے لڑکے تھے، کھیلتے تھے گلیوں. تو وہ ایک بہت بڑا پہلوان تھا، اکھاڑے کا اور بدماش بھی، اور بچپن میں ہم دیکھتے تھے جب کوئی ان سے بھڑ جاتا تھا تو یہ لڑائی کر ہوتی تھی. پہلے تو فائرنگ تو نہیں ہوتی تھی، پہلے مکہ بازی اور اس طرح کی لڑائی ہوتی تھی. تو وہ پکڑ کے یوں مارتا تھا ٹکر، وہ نقصیر اس نے پھوڑنی تھی، اس کی کوالٹی تھی، وہ کوئی ان سے لڑ نہیں سکتا تھا. میں نے یہ دیکھا تھا، ایک بار ہم کھیل رہے تھے تو خبر آئی کہ اس کو کسی نے قتل کر دیا. میں حیران ہو گیا اور یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کو کون قتل کر سکتا، بہت بھاری آدمی تھا، پہلوان تھا کارے گا اور بہت جاندار تھا. تو ان کے بھائی پھر بھی فخریہ کہتے تھے، چھوٹے بھائی، وہ میرے دوست تھے، ہمارے ساتھ کھیلتے تھے. کہ ہمارے بھائی کو فلم دیکھ کر یہ آ رہے تھے سنیما گھر سے، تو کسی نے حملہ کیا اور چاقو مار کے پیٹ پھاڑ دیا اس کا. تو آنتیں نکل پڑی تھی، آنتیں سمیٹ کر ہمارے بھائی صاحب اس کے پیچھے بھاگے تھے پکڑنے کے لیے، اور پھر گر پڑے، پھر انتقال ہو گئی. یہ انجام اس پہلوان کا، اور وہ اتنا بڑا پہلوان تھا، مشہور آدمی تھا اپنے فیلڈ میں اس کے، کہ اس کی تعزیت کے لیے میں نے نام سنا تھا ایک پہلوان کا، آپ نے سنا ہوگا گوگا پہلوان نام سنا ہو شاید، جو عمر رسیدہ انہوں نے سنا ہو گوگا پہلوان، یہ بھولو برادران میں ایک پہلوان ہوتا تھا. تو وہ کھلے ٹانگے میں لوگ سفر کرتے تھے ان دنوں، اب تو جیپیں پھرانے لگی، تو غالباً ٹانگے میں بیٹھ کر گوگا پہلوان اس کی تعزیت کے لیے آیا تھا. ہمارے محلے میں رہتے تھے، میں ان کے گھر میں کھیلتا تھا ان لوگوں کے گھروں، تو اس کی تعزیت کے لیے آیا تھا گوگا پہلوان. میں نے دیکھا یار، میں نے دیکھتا رہ گیا، اتنا قداور تھا. ہاں میں نے کہ نارمل ایک آدمی ہوتا نا ایسا نہیں تھا، یہ بالکل جھاڑ خان تھا، ہیوی اور آدمی دیکھے اس کو کہ یہ کوئی چیز ہے، ایسا جانا تھا تو کسی نے بتایا یہ گوگا پہلوان آیا ہوا. گوگا پہلوان بھی آج نہیں برسوں داؤد اسلامی کے بھی ظاہر پہلے غالباً یہ وہ بھی ملک الموت نے اس کو پٹک دیا، رستم زماں کو بھی پٹک دیا. ملک الموت سے کس نے پوچھنا ہے؟ موت برحق تو بھی مارا گیا. ایک اور ہمارے علاقے میں بدماش تھا، نامور بدماش تھا، میں نام نہیں لیتا کہ کوئی ہو سکتا ہے ان کا عزیز بیٹا ہو اور ناراضگیاں ہوں. اگرچہ پرانی واقعات ہیں داؤد اسلامی کے پہلے کے واقعات، جب میں بھی عام لڑکوں کے ساتھ ڈائریکٹ کھیلتا تھا تو وہ اتنا خطرناک بدماش تھا کہ کسی کی بہو بیٹی کی عزت سلامت نہیں ہوتی تھی، جس کی بیٹی پر نظر پڑی اس نے اٹھایا کوئی روک نہیں سکتا تھا. سن نامچین بدماش تھا. اس کو آخر کار ایک لڑکے نے قتل کر دیا. میمن لڑکا تھا میرا، مقتدی بعد میں وہ بنا تھا، دو اچھے تعلقات تھے میرے اس سے، دو قتل کیے تھے اس نے. آزاد پھرتا تھا، سب ہوتا ہے، یہ تو آپ کو ترکیب میں ہوتی ہے. تو وہ جب اس کو قتل کیا نا اس بدماش کو، تو محلے والوں نے مٹھائیاں تقسیم کی کہ اس کے شر سے نجات ملی. بے سو خطرناک تھا اور کسی کی بہو بیٹی کی عزت سلامت نہیں تھی. ہم تو پھر بھی ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ ان کی مغفرت فرمائے. پہلا جو واقعہ بتا نا پہلوان کا، وہ جو لوگوں کو ستاتا تھا نا، وہ میں نے دیکھے تماشے. وہ اتنا شعور نہیں تھا لیکن ظاہر یہ تو سمجھ پڑتی تھی کہ یہ کیا کر رہی ہے. جیسے کوئی کلفی گنڈا کھا رہا ہے اس کا چھین لیا. اب عورتیں بےچاری وہ مٹلیاں، مٹکی بولتے ہیں جس کو، مٹکیاں وہ پانی کے نل کے اوپر لائن لگاتی تھی، مٹکیاں اٹھا اٹھا کے پھوڑ دیتا تھا اور ہنستا تھا. کوئی اس کا بالکل انگلی نہیں اٹھا سکتا تھا، انگلی اٹھے اس کی انگلی نہیں ہاتھ ٹوٹ جائے، تو خطر تھا. بڑے اس کے مظالم میں نے دیکھے، مار کوٹ پیٹ جان بوجھ. ایک بار اس کو خون کی الٹیوں کا بیماری ہے، خون الٹیاں کرتا تھا مگر اس کی جان نہیں گری. وہ سا جاندار تھا. اس میں یہ سب عبرت کی باتیں کہ یہ زور کب تک چلے گا، یہ عبرت کی جائے تماشا نہیں. ایسے ایسے لوگ مرے گئے، یہ ہمارے لیے سب عبرت ہے. اسے کتنے چلے گئے. اور بھی میں نے بعض بدماش دیکھے جن کے نام تھے، مار دیتے جوانیوں میں. اس طرح کے لوگ جوانیوں مرتے. آج بھی دہشت گرد وہ دیکھ لو، عمر بڑی نہیں ہوتی، یہ جوانی میں عموماً ایک دوسرے کو قتل کر دیتے، مارے جاتے عموماً. کوئی دہشت گرد نہیں دیکھا ہوگا جو اب بوڑھا ہو، جوان بھاگتے پھرتے زندگی کتوں کی طرح، وہ ادھر ادھر بلوں میں چھپ چھپ کے اور پھر کوئی نہ کوئی اڑا دیتا ہے یا حکومت پکڑ لیتی ہے. حکومت بھی جب دیکھتی ہے کہ یہ بہت خطرناک ہے تو پولیس مقابلہ ہو جاتا ہے، ترکیب سے زمین میں گاڑ دیتے ہیں اس کو. تو اللہ تعالیٰ بس ہم کو قبول کر لے اور تکبر سے بچائے. اور ایسی صحت ہم کو نہیں چاہیے جو ہمیں غفلت میں ڈال کر اللہ اور رسول کی نافرمانی پر اکسائے. کیونکہ جو صحت مند ہوتا ہے نا، باڈی بلڈر جیسے ہوتے ہیں، باڈی بلڈر آپ کو پتا ہے کہ باڈی بلڈر وہ ہاف آستین قمیض پہنے گا، سونے کی لاکٹ پہنے گا، وہ گلا کھلا رکھے گا تاکہ اس کی باڈی نظر آئے، اور وہ کرتب دکھائے گا، نخرے کرے گا، اور اس کی چال بھی اکڑ والی چال. عموماً کتنی تباہی ہے اس میں، لوگ باڈی بلڈنگ کرتے ہیں اور جو اس طرح کے کلبوں میں ورزشیں کرتے ہیں، باکسر بنتے ہیں. ایسے اس طرح کے جو مطلب ترکیب ہیں، اس میں تکبر سے بچنا بہت ہی مشکل ہے. ورزش کرنی چاہیے، اپنی صحت اچھی رہے اس کے لیے، لیکن یہ کہ اپنی باڈی بنانا اور یہ مختلف حصے ہلا کر کرتب سیکھنا، باکسنگ سیکھنا، یہ بہت رسکی ہے. شیطان کھیلتا ہے ایسوں سے اور پھر آخر کار جلدی جلدی جوانی میں نپٹ جاتے ہیں اس طرح کے لوگ. تکبر اور اس طرح کے گناہ جو ہیں، ایسا لگتا ہے کہ زندگی کو نچوڑ لیتے ہیں، عمریں ان کی بالکل یعنی کہ قلیل ہوتی جاتی ہیں اور بےچارے جلدی جلدی چلے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ بس ہمارے حال پر رحم فرمائے، ہمارا ایمان سلام. تو اس کا انجام میں نے بتایا آپ کو صحیح ہے کہ یہ میں نے دیکھے اس طرح کے انجام کے بہت بربادی ہے. تو اس لیے مہربانی کر کے کوشش فرمائے کہ غصہ نہ ہو. وسیلہ دین کا کام نہیں کر سکتا، بہت مشکل ہے اس کے لیے، بہت ہی مشکل ہے، یل مشکل ہے. اپنے آپ کو نرم کرنے کی کوشش کریں اور مہربانی کر کے غصے کا علاج یہ اپنا رسالہ جو ہے مطالعہ کر لیا تو پھر بھی کر لیں، کبھی کبھی کرتے رہیں. اس کے آخر میں جو علاج دیے ہوئے غصے کے وہ کرتے رہیں تو اللہ کرے کہ غصے میں کچھ لوگ کمی آئے. اللہ تعالی ہم سب کو بیجا غصے سے بچائے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.